сили, буду мирний до останньої зупинки. Так просили люди тихі з покривалими начинкою. Здорові лишнім, не бувають, я його не відберу чи відберу. Залежить, як уграємо грудь, я не труп, а з ним смуток, мій друг. Ти пірнув, а з лівого затягнуло по кругу. Блять, ти не перепутав. Наримую я тут трохи видуманих фраз. Верев люди, це говорять, це для ваги чи для мас. Я не буду, кажуть люди, чи закрутить декаданс. Ви здоровий, ну а далі все зробиться себе час чи якийсь напад. Тут якби в кожного контраст, кожен тягнеться до зірки, та вони не на морях. Думаю, що кінець Рими, друже, не вгадав, не хватить сили вкласти в книжку, ти поправ поетоми, братан. Якщо до ранчі ватає посіпак, вже натрапив на пораду, знову не слухати всіх, де тоді виходить правда. Подумаю під лантом, де виходить п'ятикен, тропійний крок, не вистачає сил, повзи. Не несе з собою смартфони в руках, потрібен дві роки, щоб добратися до турніка. Ми переходимо на ти, коли нас поглинає час, ти не встигнеш і піти, їх вже чекає хтось на вас. Падали по вітру, воно б'є полум'я, металами, магнітом, люди до тебе по залізних коліях. Не на приколі, а і не по приколу, вихоже сам собою на біс, задує школу. І до розмови я готовий, поздоровий ти-ти-ти. Не кволий розумови, скаже кожен, та не ти-ти-ти. Рибони невідомий на грифоні домовий, скільки стопок за здоров'я, за творчі наркоти. Я почу дим, що завис над полем трави. Палим сила, колись не буде малий, вдарим попроси. Я сам не зайду глибокі води, бо для мене це вже спарим. Лізу у новинки, давнини картонами, встигається все вигрібти по-новому. Що зараз вивчаєш, не маючи чекпоінту, то ти на приколі. Вдруг ти не запряжеш конів, не лягши спати на підвіконнику. Я не прикормлюю, це непохитна статуя, сам себе поставлю на дно тої ріки. Я володію знаками, особливо крапкою, закінчую я лопатою чи розставлю їх на дві. Ділюсь вами картами, підсказками, чи хватить сил, тобі не скажу дякую, чомусь не скажеш ти світу матовий. Я ставлю статую, не прийму своє поразку, сирій землі я даю, а ти не підбираєш слів. І став у позицію, яка закрила це свій компас, ти посів. В книжках не водився, хоч дома паперів молися. Ти пройдеш труднощі, тепер звір, красота вже не ходиться. Та з-поміж всіх світів я там народився, де здоров'я, це виходить принцип.